ură la stomac. Nu mă strânge de mâncare, vreau o băutură tare. Țurică, rom sau coniac, of, of, of. Astea fac mai bine la stomac. Calmează durerile, of, of, of. Și ajută la digestie, mă. De datorie, de crâșmarura ție, ți-o plătesc la pensie. Nu mai am decât 1000, las că beau pe datorie. De crâșmarura ție, ți-o plătesc la pensie. Turică, rom sau conia, of, of, of. Astea fac mai bine la soma. Calmează durerile, of, of, of. Și ajută la digestie, măi.